RSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Wtorek, 7 dzień stycznia i godzina 9 na zegarach. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grządowski, dzień dobry. Czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Wypadek autobusu na Podlasiu. 5 osób jest w szpitalu. Było zaproszenie, ale nie było telefonu. Tak nieobecność prezydenta na gali komentowała w Trójce szefowa jego kancelarii. Donald Trump ponawia sugestie przejęcia Kanady i Grenlandii. Pięcioro pasażerów trafiło do szpitala, gdy autobus, którym podróżowali, zjechał do rowu. Droga wojewódzka nr 812 Chełm-Krasnystaw jest zablokowana. Do zdarzenia doszło po godzinie 5 w miejscowości Krupę, mówi oficer prasowy krasnostawskiej policji, młodszy aspirant Anna Huszcza. Kierujący autokarem 62-latek, który przewoził 14 osób, jechał od strony Chełma w stronę Krasnego Stawu i nauku drogi w miejscowości Krupę. Najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i zjechał na pobocze, gdzie uderzył w znajdujący się tam już samochód osobowy. Kierowca był trzeźwy, utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Dziś pierwsze w tym roku posiedzenie rządu. Być może poznamy oczekiwaną od kilku dni decyzję ministra finansów w sprawie subwencji dla PiS-u. To właśnie Andrzej Domański zdecyduje, czy wypłaci te pieniądze. Minister rolnictwa Czesław Siekierski przypomniał w Polskim Radiu, że kilka lat temu jego partia, czyli PSL, miało odebrane pieniądze za błędy formalne. Jeśli PiS popełni pewne błędy, powinien ponieść pewne także straty, koszty. Nie może być tak, że robienie kampanii trochę w ujęciu takim, że się wykorzystuje to, że się jest przy władzy, to jest jednak niewłaściwe. Tu powinna być pełna przejrzystość. 30 grudnia Państwowa Komisja Wyborcza, wykonując postanowienie Sądu Najwyższego, z 11 grudnia przyjęła sprawozdanie finansowe PiS-u dotyczące wyborów z 2023 roku. Komisja nie przesądziła jednocześnie, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która rozpatrywała zażalenie PiS-u, jest sądem czy nie. Zorganizowanie w Warszawie szczytu Rady Europejskiej byłoby dużo lepszą inauguracją polskiej prezydencji niż koncert. Tak oceniła w Pesuniku w rozmowie politycznej w Trójce szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. Skomentowała nieobecność prezydenta na gali. Dzień po uroczystości Andrzej Duda widziany był na stoku narciarskim. Małgorzata Paprocka przyznała, że zaproszenie na galę wpłynęło do kancelarii na początku grudnia. Pamiętajmy o tym, jak było skierowane zaproszenie. Nie było żadnego kontaktu ze strony organizatorów, ani kancelarii premiera, ani MSZ-u w tej sprawie, co pokazywało, że chyba dla samych organizatorów nie było to specjalnie istotne wydarzenie. A całej rozmowy z szefową Kancelarii Prezydenta można posłuchać w mediach społecznościowych Trójki i na naszej stronie internetowej. Amerykański prezydent elekt Donald Trump ponowił swoje sugestie, że Kanada powinna stać się 51. stanem USA. Donald Trump wypowiedział się w tej sprawie kilka godzin po tym, jak premier Kanady Justin Trudeau zapowiedział rezygnację ze stanowiska. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Wielu Kanadyjczykom podoba się idea zostania 51. stanem. Stany Zjednoczone nie mogą już dłużej cierpieć z powodu ogromnych deficytów handlowych i subsydiów, których Kanada potrzebuje, aby utrzymać się na powierzchni. Justin Trudeau wiedział o tym i zrezygnował. Napisał Trump na portalu Truth Social. Prezydent elekt argumentował, że gdyby Kanada przyłączyła się do Stanów Zjednoczonych, nie byłoby taryf celnych, podatki zostałyby obniżone i Kanada byłaby całkowicie bezpieczna. Niedługo po wygranych wyborach prezydenckich Donald Trump zapowiedział wprowadzenie 25% ceł na kanadyjskie produkty. Później kilkakrotnie mówił, że Kanada powinna zostać 51. stanem, a premiera Justina Trudeau nazywał gubernatorem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Donald Trump kolejny raz wyraził też chęć zakupu Grenlandii. Dziś wybrał się tam jego syn. Donald Trump Jr. ma się spotkać z lokalnymi politykami opowiadającymi się za niepodległością wyspy. To jego prywatna wizyta, ale media zauważają, że premier Grenlandii odwołał planowaną na jutro wizytę w Kopenhadze, gdzie miał być przyjęty przez króla Danii Fryderyka X. Od 2009 roku Grenlandia ma prawo do ogłoszenia niepodległości od Danii. Premier w swoim orędziu noworocznym opowiedział się za niepodległością, ale nie wskazał, kiedy to powinno nastąpić. W przestrzeni miejskiej powiatu pszczyńskiego pojawiły się defibrylatory. Mają one zwiększyć skuteczność w niesieniu pierwszej pomocy. Z ich obsługą poradzi sobie każdy, a dodatkowo wyznaczeni pracownicy przeszli specjalne szkolenia, zapewnia rzeczniczka starostwa Marcela Grzywacz. Urządzenia zostały zamontowane w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Pszczynie, Powiatowym Centrum Przysiadkowym i Powiatowym Zespole Szkół nr 2. Defibrylatory zostały umieszczone w miejscach łatwo dostępnych, w centralnych punktach budynków, aby w razie potrzeby były dostępne natychmiast. Koszt zakupu 3 defibrylatorów wyniósł około 15 tysięcy złotych. klimat. Nieco ponad 30% prądu pochodzi teraz z wiatru, reszta produkowana jest głównie z węgla. Od godziny 16 do 18 możliwe będą przeciążenia i wtedy zaleca się ograniczenie korzystania z energochłonnych urządzeń. A kolejne zielone godziny, kiedy w sieci najwięcej jest prądu z odnawialnych źródeł energii, prognozowane są na późny wieczór. Trwa susza hydrologiczna na Warmii i Mazurach, w zlewni Górnego Ełku, Górnej Legii i Pisy. To samo dotyczy zlewni Tążyny w Kujawsko-Pomorskiem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tylko Górna Legia, ukochana Górna Legia, podśpiewujemy w studiu Krzysztof Łoniewski i Sport. Nie, ale chyba się wybierzemy razem do Zakopanego, prawda, na turniej w skokach. No tak, tak. Będziemy spać na śniegu. Mhm. Zaczynamy od skoków, ale na kartonie. Skoków na kartonie? Nie, śpimy na śniegu na kartonie. Okay. Daniel Czafenik, najlepszy w turnieju czterech skoczni, wyprzedził w całych zawodach i we wczorajszym ostatnim konkursie cyklu w Bischofshofen innych Austriaków, Jana Herla i Stefana Krafta. Myśląc o naszych skoczkach, plamy nie dał nie tylko też wczoraj. Paweł Wąsek zajął ósmą lokatę, ósmy był także w całym turnieju. Udało się mi na koniec turnieju w tej dziesiątce znaleźć, także mogę, myślę, z podniesioną głową jechać do domu. Każdy konkurs mogę powiedzieć, że udany dla mnie, także z każdym konkursem trochę tej pewności siebie padało do mnie i po prostu był to bardzo dla mnie dobry turniej. Mówił Paweł Wąsek. 28 miejsce zajął wczoraj Dawid Kubacki, 29 Aleksander Zniszczoł, trzecie od końca 48 Piotr Żyła. W kraju kibice siatkówki obejrzeli kapitalne spotkanie w Warszawie. Projekt po tiebreaku ograł mistrza kraju i lidera plus ligi Jastrzębski Węgiel. Gospodarze wrócili z dalekiej podróży, przegrywali już 0-2 w setach. To wyglądało jak przeciąganie liny i my zaczęliśmy, ale się potknęliśmy gdzieś na początku. I oni chyba już myśleli, że to tak dociągną, a my jednak zmieniliśmy kilka osób w tym sznurze i zaczęliśmy ciągnąć faktycznie w swoją stronę i zaczęło to wyglądać coraz lepiej. Metaforycznie mecz podsumował trener projektu Piotr Grabam. 5 setów w Warszawie, 5 w Rzeszowie, a Sekoresowie zaskakująco po tiebreaku przegrała z Barką MK Żany Lwów. W wielkim futbolowym świecie super puchar Włoch dla Milanu w derbowym starciu w Riyadzie w Arabii Saudyjskiej. Jak projekt Warszawa odrabiał straty z 0-2, by pokonać Inter Mediolan 3-2. 5-0 Real Madryt poradził sobie z czwartoligową Minerą i awansował do 1/8 finału w Pucharze Króla. W najlepszej koszykarskiej lidze świata w NBA San Antonio Spurs przegrali 110-114 z Chicago Bulls. Jeremy Sochan w trykocie Spurs spędził na parkiecie 27 minut, w trakcie których zanotował 11 punktów, 4 zbiórki, 2 asysty, przechwyt oraz blok. Na zakończenie serwisu zaglądamy na antypody, gdzie za moment zogniskuje się uwaga całej tenisowej publiczności. Trwają rozgrzewkowe turnieje przed Australian Open. Magdalena Fręch niestety odpadła już w pierwszej rundzie imprezy WTA w Adelaide, ale po trzysetowym spotkaniu z rozstawioną z ósemką niesforną łotyszką Jeleną Ostapenko. Też w trzech partiach Magda Linet dla równowagi uwinęła się z Rosjanką z francuskim paszportem Barbarą Graczewą w pierwszej rundzie turnieju w Hobart. Postawiamy kropkę. Sport wróci na naszą antenę po 16. W tej chwili 9 stopni w Przemyślu. Proszę tam ostrożnie z tymi parawanami. Ciepło, ale to nie jedyne takie miejsce w kraju. Ciepło też w Szczecinie, Wrocławiu i Opolu, bo tam 6 stopni, mimo że dopiero godzina 9. A gdzie zimno? No cieplej ubrać wypada się teraz w Krakowie i Kielcach, bo tam 1 i tyle. Będzie dziś padać w większości kraju deszcz i może deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 9 kończymy audycję poranną, więc teraz dzień dobry powie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam cię po urlopie serdecznie, Robercie. Ostatni raz widzieliśmy się rok temu. Rok temu. Kontynuując ten żart. Strasznie. Maćku, pamiętasz jak w Harrym Potterze Hermiona Granger uczyła swoich kolegów jednego czaru i mówiła it's Leviosa, not Leviosa. To mam nadzieję, że się zastosujesz do tego, mówiąc o zespole, który wykona pierwszą piosenkę w kolejnej audycji. No oczywiście. Ja tylko muszę dopowiedzieć, że twoja nowa stylówka pourlopowa to taki Leonardo DiCaprio w Wilku z Wall Street. Dobrego dnia. A miał być Michał Kowarski. No i nie wyszło, no. No. Co zrobić? No trudno. Policy of Truth. To oni rozpoczną, to znaczy Depeche Mode, utworem Policy of Truth. Rozpoczną naszą dzisiejszą audycję. It's Depeche Mode. It's Depeche? Yeah? Okej. Depeche Mode zatem. Dla wszystkich Depeche, ale my dla fanów Franz Ferdinand będziemy mieć coś dzisiaj jeszcze przed 12, więc proszę słuchać. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Już od razu podam adres mailowy. Można się z nami kontaktować w ten sposób. We'll be right back.

dzień taki był, miałbym wszystko na ski. Nie, nie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Still. Chyba nie trzeba nikomu przedstawiać tego zespołu, ale zrobię to tak czy siak. Portugal, The Man, gdyby były jakieś wątpliwości. Wspominałem o tym, że będziemy mieć coś dziś dla fanów grupy Franz Ferdinand, bo już w ten czwartek, czyli 9 stycznia, w przeddzień premiery nowej płyty, płyty The Human Fear, posłuchamy jej przedpremierowo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po godzinie 19. Zapraszamy serdecznie, kto ma ochotę, proszę pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Dziś do 12 będziemy zapraszać. I believe.

elegancki? Wernisaż? Wyprzedaż. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Super sprzęty w super cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz w studiu. Czołem, Marcinie, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry w nowym roku. Jest z nami dr Piotr Arak, główny ekonomista Welobanku i były wieloletni dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. No i o nowym roku będziemy rozmawiać, o tym, co w nowym roku zrobić ze swoimi pieniędzmi, ale najpierw raport ciekawy. Prawie połowa Polaków trzyma oszczędności w gotówce. Odkładamy tylko 15% naszych dochodów, czyli ponad dwa razy mniej niż Hindusi. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez trzy naukowczynie z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ekonomistki porównały, jak na pieniądze patrzą Polacy, Amerykanie i Hindusi. No i wypadamy chyba w tych badaniach najbardziej zachowawczo, podejrzliwie w stosunku do inwestycji. No i skąd się to bierze? Skąd takie nasze jakieś blokady w stosunku do tego oszczędzania, inwestowania, ryzykowania? No, Polacy znani są z tego, że raczej oszczędzają pieniądze w gotówce, albo jeżeli już to korzystają z takich bardzo konserwatywnych instrumentów finansowych, czyli lokujemy pieniądze po prostu na rachunkach oprocentowanych w bankach, korzystamy z depozytów, lokat, rzadziej inwestujemy na giełdzie, no i to jest jeden z głównych powodów, dla których płynność na warszawskim parkiecie jest taka słaba, przez to, że właśnie tych pieniędzy z naszych oszczędności nie ma tak, że myślimy o tym, że zainwestujemy środki w jakieś prosperujące spółki i może będziemy mieli wysoką stopę zwrotu i to jest to może, które się pojawia, a jeżeli są jakieś jednostki, które mają oszczędności, zgromadzą środki w toku swojej pracy zawodowej albo w działalności gospodarczej, to często boją się ryzykować tymi dodatkowymi środkami, bo ryzykują już codziennie decyzjami biznesowymi. I to jest często taka deklaracja, którą przynajmniej mi się zdarzyło słyszeć od klientów banków, którzy mówią o tym, że oni wolą podejmować ryzyko w obszarach, na których się znają, niż na tych, których się nie znają i wtedy wybierają bardzo konserwatywne metody oszczędzania i trzymają te środki w przysłowiowym materacu. No dobrze, ale to patrzę na te badania, one też objęły w badania naszej wiedzy ekonomicznej i okazuje się, że Hindusi i Amerykanie, jak chodzi o takie twarde pytania finansowe, to wypadają znacznie gorzej, ale my mamy takie zaniżone poczucie własnej wiedzy ekonomicznej. Wydaje nam się, że nie wiemy i może stąd też trochę nasze takie strachy. To różnie. Ja jakby bym powiedział, że w tych badaniach dotyczących wiedzy ekonomicznej Polacy na tle Europejczyków albo też Amerykanów w innych badaniach międzynarodowych, między innymi realizowanych przez OECD czy Europejski Bank Centralny, wypadają raczej przeciętnie, więc wydaje mi się, że to może być tak, że te różnice w odczytach, wskaźnikach z tego jednego badania nie do końca nam pokazują ten pełen obraz, ale na pewno jest tak, że wydaje mi się, że przeciętny Polak dysponuje dosyć dużą wiedzą ekonomiczną i przy odpowiednim doradcy finansowym, uczciwym doradcy finansowym w jakiejś instytucji finansowej jest w stanie wybrać jakąś strategię inwestycyjną zgodną z własnym profilem ryzyka, z tym, na co chciałby oszczędzać i na co wykorzystywać środki. Też pamiętajmy, że w przypadku Indii i kraju, który jest na niższym poziomie rozwoju gospodarczego od Polski w PKB per capita, zwłaszcza według parytetu siły nabywczej, to jest tak, że oszczędzanie jest istotnym czynnikiem, który umożliwia na przykład lepsze życie dzieci. My nie musimy oszczędzać na przykład po to, żeby wysłać własne dziecko do szkoły. W przypadku Indii jest tak, że bardzo dużo osób jednak dodatkowo jeszcze oszczędza w celach edukacyjnych. Powiedzmy krótko chociaż o tym, co jeżeli się noga powinie, bo mamy wyliczenia za zeszły rok. Ponad 21 tysięcy Polaków ogłosiło w zeszłym roku upadłość konsumencką. Od 2015 roku mamy taką możliwość i ta liczba z roku na rok rośnie wykładniczo, ale to chyba paradoksalnie jakaś bardzo zła informacja nie jest. Nie, to jest akurat... bardzo źle, że się dzieje, że ktoś musi ogłosić upadłość konsumencką i to, że osiągnęliśmy jakiś rekord, ale nadal rekord, który nie jest jakoś fundamentalnie duży, raczej pokazuje to, że ta regulacja prawna, która istnieje od kilku lat i to, że ktoś, kto tonie w długach, jest w stanie w pewnym momencie powiedzieć, że no ogłasza upadłość, jakby wyprzedaje wszystkie aktywa, a potem jednak jest w stanie prowadzić normalne życie. Czyli może znowu podjąć pracę, nie musi uciekać, nie wiem, do szarej strefy, tak jak przez lata było, uciekać przed dłużnikami i była jakiś, nie wiem, szereg byłych przedsiębiorców, którzy funkcjonowali tak na granicy prawa, na granicy szarej strefy i tego, co jest legalne, bo nie mieli prawnej możliwości po prostu w pewnym momencie ogłoszenia bankructwa. Tak jak to by jest, nie wiem, chociażby w Stanach Zjednoczonych czy w innych krajach, gdzie ta regulacja wcześniej funkcjonowała. Więc nie jest to do końca dobra informacja, że ktoś ogłaszał upadłość. Nie jest też fatalna, że ta liczba występuje, no i że te osoby korzystają z tego rozwiązania prawnego. No to powiedzmy jeszcze, co w tym roku nas czeka. Oczywiście tu nie możemy doradzać inwestycyjnie nikomu, ale no dobrze, ale złoto, skoro poszybowało 30% w zeszłym roku, to może i w tym roku będzie takie rozpędzone. Jest tak, że dużo banków inwestycyjnych i doradców inwestycyjnych spodziewa się tego dalszego wzrostu w cenach złota. Tak samo kryptoaktywa są tym jednym z obszarów, w których wielu inwestorów spodziewa się dalszych wzrostów, no bo Donald Trump już zapowiedział, że nowym szefem Komisji Nadzoru Finansowego Amerykańskiej będzie osoba związana ze światem krypto w Ameryce. No i raczej to powoduje, że to jest taki jeden z drugich obszarów, który będzie rósł. Jeżeli chińska gospodarka będzie się rozwijała i jeżeli będzie rozwijała się gospodarka amerykańska, to będą także rosły ceny surowców, więc miedzi i aluminium. Co też spodziewają się inwestorzy i że pewnie produkty pochodne od tych dwóch mechanizmów będą trochę droższe, od tych dwóch surowców będą droższe w ciągu tego roku. Mieszkania są już passé? Ja nigdy bym nie traktował mieszkań jako takiego do końca mechanizmu oszczędzania. Mają ograniczoną płynność, co pewnie wiele osób, które dzisiaj zainwestowało, czy w przeszłości zainwestowało środki, a dzisiaj próbuje upłynnić właśnie i uzyskać kapitał z tych betonowych nieruchomości, które posiada, no jednak nie jest aż tak proste. To znaczy, że te inwestycje nieruchomościowe, które miały mieć charakter inwestycyjny, no nie zawsze charakter inwestycyjny mają. Przez lata ten rynek nieruchomości skupiał nasze oszczędności zamiast właśnie jakichś innych instrumentów. No i tu wracamy do tego wcześniejszego obszaru, na ile jesteśmy świadomi ryzyka, czy chcemy podjąć ryzyko inwestowaniu w giełdę, w papiery wartościowe, w obligacje, gdzie bardzo dużo tych różnych narzędzi istnieje. To już trochę z przymrużeniem oka jest jeszcze plastikowe złoto. Klocki pewnej kultowej marki są coraz popularniejsze jako inwestycja, bo niektóre zestawy no nawet są kilkanaście tysięcy złotych warte. Szybciej rosną niż biżuteria, niż złoto, niż srebro. No ale to jednak tylko klocki i to raczej nie jest jakaś bardzo wartościowa rzecz. No zależy. Oczywiście, jeżeli ma się klocki, które mają charakter kolekcjonerski, czyli z opakowaniami i tak dalej, i są jakieś specjalne, limitowane edycje z lat 90. albo z ostatnich lat, nie wiem, tam z 2007 roku, z jednego z dużych filmowych edycji tych klocków, które są oferowane dla dzieci i dla osób dorosłych, no to one potrafią rosnąć na wartości dosyć drastycznie. Nawet jeżeli mamy jakieś stare nasze własne klocki gdzieś tam na strychu czy w piwnicy, też warto się zastanowić, czy nie można ich upłynnić i akurat sprzedać na jednej z tych portali internetowych zajmujących się używanymi produktami, także klockami. No to może to jest inwestycyjna porada na rok 2025. Może być. Albo na wykorzystywanie takie zrównoważone produktów po prostu drugi raz przez kolejne rzesze dzieci. Czyli podarujmy może wnukom albo dzieciom, jeżeli jeszcze nasze gdzieś tam się walają po strychu. Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku, był z nami przed południem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Hey ho! Zachowałeś, Marcin Klocki, jeszcze swoje z dzieciństwa? Masz bajki, gdzieś? Bajki jeszcze są w domu rodziców jakiś czas temu, albumy. I rzeczywiście trafiły z drugiej ręki teraz do, na razie do moich siostrzeńców. No ja jeszcze mam w domu trochę klocków, więc może to jest faktycznie jakaś myśl. Marcin Jagiełowicz dziś w Informatorze Ekonomicznym, bardzo dziękujemy. Dziękuję. I wracamy do muzyki i do przebojów, o których wspominałem na początku, że będą. No to proszę bardzo, coś od R.E.M. No kto nie pamięta tej fenomenalnej płyty Out of Time, to grupa R.E.M. i oczywiście ich największy przebój

którymi były najróżniejsze gatunki muzyczne, ale hip-hop z całą pewnością był bardzo istotnym dla ich rozwoju muzycznego, co zresztą słychać zarówno na pierwszej płycie, która 25-lecie świętuje w tym roku, Polepiane dźwięki, no jak i dla tego późniejszego materiału, który też często nieopodal rapu pada, tak jak to właśnie nagranie. Niemoc, przypomnę, i można głosować na ten utwór do piątku, do godziny 12 w zakładce Lista Przebojów na stronie Trójki. Wszystkie informacje są tam obecne i zestaw do głosowania również. Zachęcamy do tego po 19 w audycji Pierwsza Trójka. Ta topka jest prezentowana. A ja mówiłem na początku, że dziś zajrzymy jeszcze do tych podsumowań rotacyjnych. Wczoraj Ania Lalka w audycji Rotacja zaprezentowała top 10 polskich singli wybranych przez słuchaczy rotacji, a miejsce 9 prezentuje się tak właśnie. Daria Zaślązka, która w roku 2024 wydała płytę i wystąpiła w Trójce. Mówiłeś, że nie wierzysz w nic, a wierzysz w nas, że zawsze jesteś pewien, zawsze jesteś za. A ja bez przerwy nie wiem, sprawdzam co i jak. Może się kocha tylko raz. Nie dzwoń jeszcze nowych, nie dawaj szans, nie pisz pierwszy co tam. Jak się masz dziś, już nie chcę słuchać, co jest nie tak dziś, mnie nie łap za rękę. Nie dzwoń jeszcze, dałeś co mogłeś dać, wpadam w pętlę przecież. Nie pierwszy raz ciało mięknie, przestań się o mnie bać, sama jakoś to biegnę. Masz dziś, już nie chcę słuchać, co jest nie tak dziś, mnie nie łap za rękę. Nie dzwoń jeszcze, dałeś co mogłeś dać, wpadam w pętlę przecież. Nie pierwszy raz ciało mięknie, przestań się o mnie bać, sama jakoś dobiegnę. Daria ze Śląska z singlem Co tam, jak się masz, który na miejscu 9 umieścili słuchacze rotacji. Dziś kolejna porcja tych podsumowań, albumy polskie wybrane przez, no właśnie, naszych słuchaczy. Zadecydowaliście, kto jest najlepszy, kto był najlepszy w 2024 roku. Gosia Jakubowska po 19 w audycji Rotacja zaprezentuje tę dziesiątkę, a my do singli jeszcze dziś na pewno powrócimy, bo bardzo ciekawie ta dziesiątka się maluje. Nie będzie chronologicznie ani, to znaczy nie chronologicznie, a nie będzie od pierwszego do dziesiątego, tylko kilka miejsc sobie wybierzemy z tej topki. A to już prawie na koniec tej pierwszej godziny dzisiejszego naszego spotkania przed południem. Słyszymy się ponownie po dziesiątej. To Fleetwood Mac i utwór, którego chyba nie trzeba przedstawiać. You're free.